أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet. Tekvir suresinde kalmıştık ve Tekvir suresinin bazı ayetlerini sizlere tefsir olarak, mal olarak anlatmıştım. Bugün inşallah hepsini çok kısa bir şekilde anlatma, hani tafsilata kaldığımız zaman gidemiyoruz. Çok özet bir şekilde bu sureyi bitmek istiyoruz. Çünkü bugün son dersimiz olacak. Daha çok tefsir değil de maal şeklinde vermek istiyorum. Geçen dersimizde اِذَا الشَّمْسُ كُوْوِرَتْ Güneş dürüldüğünde وَاِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ Yıldızlar döküldüğünde وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ Dağlar yürütüldüğünde, parçalandığında, atıldığında وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ Hayvan sürüleri, baktığımız hayvanlar, inekler, develer, artık neyse, yüklü develer, başıboş bırakıldığı zaman, kıymetsiz hale geldiği zaman وَاِذَا الْبُحُوشُ حُشِرَتْ Vahşi hayvanlar da bir araya toplandıkları zaman korkudan dolayı وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ Denizler ateşe verildiği zaman وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ Nefisler eşleştirildiği zaman, yani burada müfessirler ruhların cesetlerle yeniden buluşmasını işte anlatıyorlar. Ruhlar yeniden cesetlere döndüğü zaman ölen kişilerin veya her varlık kendi cinsiyle beraber bir araya toplandığı zaman da diyen müfessirler var. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ Haksız yere öldürülen kız çocukları sorulduğu zaman بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Hangi günah sebebiyle öldürüldükleri onlara sorulduğu zaman veya onları öldürenlere hangi günah sebebiyle kız çocuklarını öldürdünüz diye onlara sorulduğu zaman وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ İnsanların amel defterleri kendilerine dağıtıldığı zaman, işte amel defterleriniz buyurun dendiği zaman, almış olduğunuz notu görün. Amellerinizi ne bir fazla olmadan ne bir eksik olmadan ne yaptıysanız buyurun görün dünyada çalışmalarınızı, neticesini görün. Veya dünya okulun diplomasını alın, bakın notunuz kaç. Sınıfı geçtiniz mi geçmediniz mi? Alın bakın. وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ Bu gökyüzündeki tavan, atmosfer paramparça olup sıyrılıp gittiği zaman. Yani atmosfer sıyrılıp gidiyor. Bu gökyüzü sıyrılıp gidecek. Bizi koruyor çünkü gökyüzü. Baktığınız zaman bulutlar var, şunlar var, bunlar var, işte üstü. Bunlar hep gaz tabakaları var. Bunlar dünyayı koruyor. Meteorlardan koruyor. Meteorlar bu atmosfere girdiği zaman yanıyorlar, parçalanıyorlar. Eğer çok o büyük taşlar dünyaya düşmüş olsa büyük parçayla beraber dünyayı yani paramparça edebilir. O yüzden o meteorlar atmosfere girdiği zaman yanıyor. Ufak parçalar halinde veya toz halinde, kül halinde yere düşüyorlar. Bu atmosfer, yine güneş ışınlarının, zararlı güneş ışınlarından insanları koruyorlar. Çok faydaları var. Allah bunu boşuna yaratmamış. Bu artık sıyrılıp alındığı zaman yerin üstünden. وَاِذَا الْجَح۪يمُ سُعِّرَتْ Cehennemin ateşi de alevlendirildiği zaman, cehennem ateşi alevlendirilip hazır olduğu zaman وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ Cennet de yaklaştırıldığı zaman insanlara, yani hem cehennem hem cennet yaklaştırılıyor, bir de insanlar toplanmışlar, Artık belli olacak. Kim nereye gideceği belli olacak. Alimet nefsüm ma ahdarat. İşte bütün bunlar olduğun zaman, bakınız dünyada başlıyor kıyamet. Allah-u Teala anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. En sonunda hesap, kitap, dağıtımı, not verimi, cennet geliyor, cehennem geliyor. Cennetlikler, cehennemliklerden ayrılıyor. Ve işte o zaman her kişi ne getirdiğini anlayacak. Neyi hak ettiğini anlayacak. Bu hayatı dolu mu geçirdi, boşa mı geçirdi anlamış olacak. Varlık sebebini anlamış olacak. İmtihan notunu bilmiş olacak. Yalancılardan mı oldu yoksa inananlardan mı oldu onu tamamen bilmiş olacak. Yaptığı amellerden dolayı kâra mı çıktı yoksa zarara mı çıktı bilmiş olacak. Yanlışları da bilmiş olacak, doğruları da bilmiş olacak. Dünyadayken şek şüphe içerisinde olanlar, ha bu gerçekmiş ya, bak başımıza geldi. Aha da cennet, aha cehennem. Aha amel defteri, aha görevli melekler. Aha mahşer, bu gerçekmiş. Ama biz bu gün için bir hazırlık yapmadık diyecekler. Bazıları da diyecek ki biz bugün olacakmış gibi dünyadayken inandık. Amel ettik, iman ettik, hazırlık yaptık. Bugünün dehşetine daha o günden tövbe istiğfarlar gönderdik. Zikirler, ibadetler, taatlar, sadakalar gönderdik. Allah'a karşı saygı gönderdik, sevgi gönderdik. Kalplerimizi imar ettik, tamir ettik, ıslah ettik. Amellerimizi ıslah ettik. Rabbimizin evleri olan camilerden ayrılmadık. Beş vakit namazımızı vaktinde eda etmeye çalıştık. Kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmedik. Gıybet yapmadık, dedikodu yapmadık, kovuculuk yapmadık, zina yapmadık, faiz yemedik. Dünya malına tamah edip de hak hukuk ihlali yapmadık. Allah'ın haram kıldığı şeyler yaklaşmadık. Allah'ın helalıyla yetindik. Biz hazırlık yaparak geldik diyenler olacak. İşte bu son saydığın onlar sevinenlerden olacak. Allah onlardan olmayı nasip eylesin. Diğer ihmalkarlar, kendilerine verilen aklı kullanmayanlar, bu konuda büyük bir ihmalkarlık yapanlar, düşüncesizlik yapanlar, tedbirsizlik yapanlar o gün gerçeği anlayacak, pişman olacak. Eyvah diyecek ama eline herhangi bir kar, fayda geçmeyecek. Geçmiş günler geri gelmeyecek. Kendilerine verilen o imtihan onlara bir daha verilmeyecek. Bir eyvah ki çaresi yok. Öyle bir eyvah edecekler ki ıslahı mümkün değil. Tedariki mümkün değil. Öyle bir pişmanlık içerisinde olacaklar ki tedariki mümkün değil. Hani dünyadayken insanlar ya hacılar, hocalar o haram, bu haram. Hayatı bize daraltıyorsunuz. Yeter ya. Bırakın insanlar kafalarına göre biraz yaşasınlar. Hayatlarından zevk alsınlar, biraz oynasınlar, biraz zevkine baksınlar bu insanlar. Nedir derdiniz ya? Haram, haram, haram, şu haram yapmayın, bu haram yapmayın, açık giyinmeyin haram, zina etmeyin haram, içki içmeyin haram. Nedir derdiniz ya? Diyen insanlar görüyoruz. İşte değerli kardeşlerim, bu tür insanlar orada pişmanlık içerisinde olacak olan insanlardır. Bu yaptıklarından büyük bir nedamet, pişmanlık duyacak olan insanlardır. Ama kendilerine asla yeni bir fırsat imkanı, dünyaya dönüş imkanı verilmeyecek. Çünkü neden? Neden? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Bizler gayba iman eden insanlarız. Gayba iman etmek ne demek? Allah'ı gözümüzle görmüyoruz. İman ediyoruz. Peygamberi gözümüzle görmüyoruz, iman ediyoruz. Kur'an'ı getiren Cibril'i, Cebrail'i görmedik ama iman ettik. Meleklere iman ettik, kitaplara iman ettik, Resullere, peygamberlere, nebilere iman ettik. Ahiret gününe iman ettik, hesaba kitaba iman ettik, cennete cehenneme iman ettik. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ O müminler ki gayba iman eder. Görmeden iman eder. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Namazı da ikame ederler, kılarlar. İşte gördükten sonra iman etmek herkesin kârıdır. Mesele nedir? Mesele görmeden iman etmek. Görmeden. Peki, hiç mi görmüyoruz? Aklımızla görüyoruz. İdrak ediyoruz. Kendimizi bakıyoruz. Bizi bir yaratan var. Allah diyoruz. Eşimize bakıyoruz, öyle. Çoluğumuza, çocuğumuza bakıyoruz, öyle. Çevremize bakıyoruz, öyle. Bir ağaca bakıyoruz, Allah var diyor, bir diyor. Bir ağacın bir çiçeğine bakıyorsun. Diyorsun ki Allah var, bir ya, bu böyle olmaz, bu böyle bir şey, bir sanat değil. Kendi kendine olmaz. Bir çiçek tutuyorsun, bakıyorsun, ne güzel kokusuyla, şekliyle, şemaliyle. Allah bir diyor. Bir gül kokluyorsun, bakıyorsun, ne güzel. Rengiyle, deseniyle. Allah bir diyor. Bu Allah'ı görmektir, idrak etmektir yani. İlla gözlerinle böyle fiziki manada görecek halin yok. Allah bir diyor her şey. Her şey Allah bir diyor. Peki her şey Allah bir, var dediği halde Allah yok diyenlere ne demeli? Allah yokmuş gibi hareket edenlere ne demeli? İşte onlar akılsızdır onlar. Akılları var da akıllarını kullanmıyorlar, namussuzlar. Akıl var ama devre dışı bırakıyor. Güya bilim adamı olmuş, profesör olmuş, okumuş falan. Ne ya? Şeytan senden profesör. Şeytan Allah'ı asla inkar etmez. Etmedi. Şeytan Allah'a bir yerde Allah'ın emrini sorguladı. Acaba ya Rabbi doğru mu yaptın? Adem'e secde etmemi söyledin ama doğru mu yaptın acaba diye bir sorgulama yaptığı için huzurdan kovuldu. Kendisine cehennemlik yazıldı. Kendisine tövbe, istiğfar imkanı verilmedi. Verildi mi? Eğer verilseydi şeytan tövbe ederdi. Verilmedi, tamam. Sen ki Allah'ın bu emrini sorguladın. Sen ki Allah'ın emrini yapma konusunda içinde gidip gelmeler oldu. Allah'ın hakimliği, adaleti konusunda içinde gidip gelmeler oldu. Sorguladın Allah'ın emrini. Acaba doğru mu? Dedin. Öyleyse cehennem sana farz oldu. Ateş sana farz oldu. Sana tövbe imkanı da yok. Dedi Allah. Ama kullara böyle bir şey söylemiyor. Kullara diyor ki kulum, gece gündüz günah da etsen, günah da işlesen sana tövbe imkanı veriyorum diyor. Ne zamana kadar? Son nefese kadar. Gece gündüz günah işlesen son nefese kadar tövbe imkanımız var. Elhamdülillah. Bu çok büyük bir şey. Şeytana bu imkan verilmedi. İblis. Çünkü Allah'ın emrini sorguladı. Şimdi İblisin cemaati var, Allah'ın emrini sorguluyor. Diyor ki ya bu asırda faizin haram olması yani olacak şey değil yani. Ekonominin olmazsa olmazıdır faiz, olacak. Benim param varsa para kazanmalı arkadaş. Onun da olsaydı, o da kazansaydı. Öyle düşünüyor. Ha, İblisin yaptığı sanattan işte o. İblisin yolundan, İblisin cemaatinden o. O İblisin cemaati. Niye? Allah'ın emrini, Allah diyor haram. Yapma. Haram bitti. Allah'ın kelamının üzerine kelam koyma kardeşim. Koyuyorsan iblissin. İblis oldun. Şimdi bazıları çıkıyor. Niye Allah örtüyü emretmiş? Ya ne gerek var böyle tepeden tırnağa? Az şöyle güzel giyinseler, baldır bacak gözünse daha iyi değil mi? Bu da şeytan mantığı. Bu da İblis cemaatinden bunu söyleyenin. İblis. İblis bir emirde, bir konuda Allah'ı sorguladı. Ama İblis'in cemaatinden insanlar bin konuda Allah'ı sorguluyor. Her konuda Allah'ı sorguluyor. Ve İblis bunlardan Allah'a sığınıyor. İblis insandan Allah'a sığınır mı? Kur'an'da sığındığı söyleniyor efendim. Kur'an'da diyor ki şeytan iblis der ki insana inkar et, inkar et, yok de, yok de. Ne zaman ki yok der. Oo, şeytan der ki ben senden beriyim ya. Ben sana yalandan yere öyle dedim. Yani ben Allah'ın varlığını, birliğini biliyorum. Ama sen ne kadar adi bir varlıksın ki benim sana dediğim o lafı kabul ettin. Senden Allah'a sığınırım. Sen kafirsin ya. Senden Allah'a sığınırım diyor şeytan. Şeytan insan oğlundan, yani kafir insan oğlundan Allah'a sığınıyor şeytan. O yüzden bazı insanlara iblis deseniz yeri değildir. Onlar çok daha aşağıdırlar. İblis bir konuda Allah'ı sorguladı. O 100 konuda, 1000 konuda Allah'ı sorguluyor. Hatta bazıları Allah yoktur diyor ya ateist. Öyle bir şey yoktur diyor adam. Şimdi iblisiyle onu yan yana koy ateisti. Ben iblisi tercih ederim. Niye o? Çünkü iblis bir konuda Allah'a sorguladı. Tövbe imkanı verilmedi. O sürekli Allah'a sorguluyor. İnkar ediyor Allah'a. Allah inkar ediyor mu? Evet. Allah korusun. İşte o gün pişman olacak olan insanlar kimler? Böyle akıllarını yanlış yere kullananlar. Düşüncelerini yanlış yöne kaydıranlar. Güya bilim adına efendim akılcılık adına bunu yapıyorlar. Hiçbir akıl Allah'ı inkar etmez. Akıllı olan insan Allah'ı kabul eder. Hiçbir akıl Allah'ın azametini, şanını azaltmaz. Akıl sahibi insan Allah'ın yarattığı en ufak bir şeye bakarak onun ne kadar büyük bir Rab olduğunu, azametini anlar. Evet. O yüzden o insanlara akılsız demiyoruz. Akılları var ancak akıllarını yanlış yerde kullanıyorlar. Fela uksimu bil hunnes. Allah-u Teala diyor ki kayan, sönüp giden, yörüngesinde giden veya gündüzleri görünmeyen, geceleri parlayan yıldız adına, yıldızlar adına yemin etmeme gerek yok. Ama Allah-u Teala burada yemin ederim manasında. El cevaril künnes, yanıp sönen, ışıl ışıl parlayan, arada ışığı azalıyor sonra çoğalıyor gibi görünen yıldızlara baktığın zaman öyledir. Bakarsın böyle sanki ışıl ışıl der. Arada parlar, arada azalır. Böyle bir şey var. Elce veya işte gündüz göremezsin, gece görürsün. El cevaril künnes. Ve'l-leyli izâ as'as. Gece karanlığa büründüğünde. Ve's-subhi izâ karanlığa bürünen geceye yemin ederim. Ve's-subhi izâ teneffes. Sabah güneşiyle aydınlanan dünyaya yemin ederim. İnnehu le kavlu rasulin kerim. Muhakkak ki bu Kur'an kerim bir Resulün, elçinin ağzından dünyada peygambere ulaştırılan Allah'ın kelamıdır. Allah yemin ediyor yıldızlara, geceye, gündüze ve diyor ki Kur'an Cibril vasıtasıyla Allah'ın Resulüne indirilen bir yüce ilahi kelamdır. ذِي قُوَّةٍ عَنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَك۪ينٍ. Öyle bir Cibril ki, öyle bir melek ki, bu melek kuvvet sahibi. Allah'ın arşının indinde yanında, efendim, mümekkin kendisine, yüce Rabbimize belli bir mesafeye kadar yaklaşma izni verilmiş. Cibril. مُطَاعٍ ثَمَّ emin. Hem emin güvenilir, hem de kendisine itaat ediliyor diğer melekler tarafından. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Sizin aranızdan göndermiş olduğum Hazreti Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin zannettiğiniz gibi, iftira ettiğiniz gibi deli değildir. Bu ayetleri söylemesi onun deli olduğunu göstermez. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ. Tabi onlar Mecnun dediler. Çünkü Peygamberimiz Cibril'i görünce bayıldı, evine gitti, titriyordu. Beni örtün, beni örtün dedi. Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice onu örttü. Ve onlar bu durumu görünce dediler, herhalde buna cin isabet etti. Bu adam delilendi. Bu ne bu hal falan dediler. Allah-u Teala diyor, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Sizin sahibiniz Peygamber o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deli değildir. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ. Çok açık bir şekilde Cibril'i ufukta kendi yaratıldığı şekilde gördü. Yani Cibril'in gerçek suretini gördü. Gerçek suretini. Cibril değişik suretlere giriyor. Ama ufukta Cibril'in kendi gerçek suretini Peygamberimiz görünce korkudan bayıldı. Dehşetten bayıldı. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ. O peygamber kendisine gelen vahyi size bildirme konusunda cimrilik yapmaz. Herkese vahyi eksiksiz olarak iletir. Ben şu ayeti söylemeyeyim millet kızar demez. Ben şu Allah'ın şu ayetini söylersem millet bana ne der? Söylemeyin. Aramız bozulur. Endişe taşımaz. Hepsini söyler. Cimrilik yapmaz, hainlik yapmaz. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kur'an'ın sözü, şeytanın sözü değildir. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ. Bu gerçekler durduğu halde siz nereye doğru gidiyorsunuz? Hangi yolun yolcususunuz? Aklınızı başınıza alın. اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ. Kur'an bütün beşeriyete, ins ve cin alemine bir hatırlatmaktan başka bir şey değildir. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمَ. Sizlerden doğrulmayı, dürüst olmayı, hak yolda olmayı dileyenler için Kur'an bir hatırlatmadır. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi yapamazsınız, dileyemezsiniz. Evet, Tekvir suresinin mali bu şekilde, kısa bir şekilde geçtik değerli müminler. Allah cümlenizden razı olsun. Sizlerle beraber epeydir bu dersleri yapıyoruz. Yaklaşık bayağı bir oldu. Ancak diğer camilerimizin de hakkı olduğu için bu derslerimizi biraz ara vereceğiz. Salı günleri gerek Yeni Çiftlik'te, gerek Sultanköy'de, gerek Ereğli'de, başka camilerde bu derslerimizi sürdüreceğiz. Her hafta artık aranızda olmayacağız. İnşallah ileriye doğru yeni bir program yapılabilir. Duruma göre hareket edeceğiz. Allah cümlemizden razı olsun. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.